ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। कांडशाखीय वृद्धारण्य उपनिषद प्रथम अध्याय चतुर्थ ब्राह्मण षोडश कंडिका के ऊपर विचार आरंभ हुआ है। मंत्रार्थ हो गया था, भाष्य से जैसे अथो इति अयम वाक्य उपन्यासार्थ कहते हैं। अथो शब्द जो है ना वाक्य के उपन्यास के लिए है। वाक्य का उपन्यास क्या है तो चार नंबर टिप्पणी में बताया कि अज्ञस्य पशुवत पारतंत्रे वाक्य प्रदर्शन। जो अज्ञानी है पशु के समान परतंत्र है, देवल माने सारे भूतों का परतंत्र दिखाया गया, केवल देवताओं को ही नहीं सारे भूतों का इसे परतंत्र है। अज्ञानी की स्थिति ऐसी है माने जो अज्ञानी की निंदा करने चाह रहे हैं किंतु नहीं निंदा निंदितुम नहीं निंदा निंदम निंदितुम प्रवर्तते अपितु विधेयस्तुत्यर्थ। निंदा जो होती है निंदे व्यक्ति के निंदा के लिए निंदा नहीं है, अपने जो विशेष विधेय होगा उसकी प्रशंसा के लिए माने आत्मज्ञान की प्रशंसा ज्ञानी की प्रशंसा के लिए यहां निंदा है। जब तक आत्मज्ञान प्राप्त नहीं करोगे यह स्थिति होगी, सारे भूतों के गुलामी बने रहोगे, ये कहना है। इसके लिए है अथो इति अयम वाक्य उपन्यासार्थ। वाक्य के उपन्यास क्या है तो कहा अज्ञस्य पशुवत पारतंत्रे वाक्य प्रदर्शनार्थ का। अज्ञानी पशु के समान परतंत्र, यही इसी को वाक्य दिखाने लिए अथो या अव्यय लगा दिया। अथो एक अव्यय है ऐसा अयम अयम वा आत्मा सर्वेशा भूतानव लोग बोले जा रहे। जो अयम क्या है अज्ञानी आत्मा, अयम यह प्रकृतो गृही जो प्रकरण प्रकृत आत्मा जिसकी चर्चा चलने वाली है। गृही माने गृहस्थ है, गृही गृह वाले को गृहस्थ गृहस्थ गृह वाले को गृही बोलते हैं। गृही कर्माधिकृत कर्म में अधिकारी है तो कर्माधिकृत अविद्वान माने अज्ञानी। ये अयम शब्द का अर्थ कर रहे हैं, अयम श्रुति में है कि अयम का अर्थ यह है। यह प्रकृति जो प्रकृत है पांच के टिप्पणी में बताया विचार विषय जिसका विचार होना है प्रकृति यही है। प्रकरण कोई गृहस्थ का नहीं आ रहा था किंतु यहां विचार जिसका होना है अयम का अर्थ कर रहे हैं विचार विषय। एक कहा गृही माने क्या है तो कहा गृहस्थो अहम इति अभिमानी, मैं गृहस्थ हूं ऐसा अभिमानी वाला जो होगा वह। एक कहा कर्माधिकृत कर्म में जो अधिकारी है अविद्वान अज्ञानी शरीर इंद्रिय संघात विशेष पिंडा आत्मा इति उच्यते। यहां आत्मा शब्द का अर्थ ऐसा है, यहां आत्मा शरीर के लिए प्रयुक्त तो होता है आत्मा शब्द का माने अयम वा आत्मा बोलना है, अयम वही आत्मा तो आत्मा का अर्थ करते हैं यही शरीर इंद्रिय संघात विशिष्ट पिंड आत्मा इति उच्यते। शरीर इंद्रिय उस संघात जो विशिष्ट पिंड है ये शरीर है इसी को आत्मा कहा जाता है। यही है पशुवत्व ना माने देहाभिमानी जो होगा गृहस्थ होकर अभिमान करता है सभी के देवताओं के अधीन होना उसने। यही कहा शरीर इंद्रिय में एक नंबर टिप्पणी तत्तादात्म्य अध्यासी इत्यर्थ, उसमें तादात्म्य अध्यास करने वाला शरीर इंद्रिय आदि में तादात्म्य अध्यास करने वाला माने अज्ञानी। इसी को यहां आत्मा शब्द लिखा अयम वा आत्मा, अयम भाई आत्मा यह आत्मा ऐसा आत्मा है ये अज्ञानी। पिंड माने शरीर संघात शरीर इंद्रिय संघात विशेष जो पिंड है इसी को यहां आत्मा शब्द से कहा जा रहा है। श्रुति पिंड दो की टिप्पणी का संघात पूरे समुदाय जो मिला हुआ है यही आत्मा है। यहां आत्मा इति उच्यते आत्मा शब्द से इसी को कहा गया इस कंडिका में। सर्वेषां देवादिनां पिपीलिकांतानां भूतानां लोकः सर्वेषां भूतानां लोकः श्रुति है उसका अर्थ करते हैं। सर्वेषां देवादिनां पिपीलिकांतानां देवताओं से लेकर के चींटी तक, पिपीलिका माने चींटी माने बड़े से लेकर छोटे से छोटे जंतु तक सबका ये भोग्य होता है। लोकः माने भोग्यः ये कहते हैं आत्मा, ये आत्मा ऐसा है देहाभिमानी ऐसा होता है, मैं गृहस्थ हूं ऐसा करने वाला पूरे भूतों का भोग्य बनता है। ये इसका अर्थ कर सर्वेशम वर्णाश्रमादि भीतर कर्म भीर उपकारित, क्यों भोग्य होता है ये, अयम आत्मा सर्वेशम भूतानाम लोक कहा अयम आत्मा कहा, तो ये क्यों भूत सभी भूतों का भोग्य बनता है, कहते सर्वेशम उपकारित्वात् सबका उपकार करता है ये। कैसे वर्णाश्रमादि विहित ही कर्म भीर, वर्ण और आश्रम विहित जो कर्म है उसके द्वारा, उस कर्म के द्वारा सबको उपकार करता है, इसलिए सबका भोग्य हो जाता है। ये कहा टीका से देखे, टीका मत परस्यापि प्रकृतत्वात् तदो विस्नहति, यह परमात्मा के प्रकरण चल रहा था ना, सोमलोकम अदृष्ट्वा आत्मानम लोकों को आशीत, पूर्व में परमात्मा की चर्चा चल रही थी तो परमात्मा की भी आत्मशब्द का था, परमात्मा भी लिया जा सकता है, या इस कंडिका में ये शंका होने पर कहते हैं, कहते ततो विष्णु क्या बोलते, गृही बोलते हैं, वो जो पहले जो आत्मा आया वो गृहस्थ नहीं था, वो आत्मा अभी जो यहां आया हुआ गृही करके बोल देते हैं, गृहस्थ आत्मा शरीर। इस कंडिका में माने परमात्मा के भी तो प्रकट चल ही रहा था पूर्व से, आत्मा का अर्थ परमात्मा लिया जाए, तब तो कहते नहीं, इसलिए भाष्यकार लिखते गृही आत्मा माने गृहस्थ, गृही कहा गृहित्व हेतु अविद्वान, गृही होने में क्या कारण है, यदि ज्ञानी होता तो बचपन से ही माने सनकादि के समान वो निवृत्ति मार्ग में लग जाता, अज्ञानी इसलिए प्रवृत्ति मार्ग में गया, सभ्य विवाह आदि कर गया, यही है गृहित्व हेतु अविद्वान इत्यादि। तो गृहित्व में हेतु क्या है, अविद्वान आदि शब्द से कहा, अविद्वान भाष्य में कहा था अविद्वान शरीर इंद्रिय संघात विशिष्ट पिंड आत्मा उच्यते, जो अज्ञानी है शरीर इंद्रिय विशिष्ट जो पिंड है, पिंड इसी को आत्मा कहा जाता है इस कंटिका में। ठीक है, इतर परिदासार्थम कर्माधिकृत ही उत्तम, कर्माधिकृत भी कहा, कर्म में अधिकारी कहा माने ज्ञानी को व्यावृत्ति करने के लिए, वो भी तो मनुष्य होगा ना, शरीर इंद्र विशिष्ट तो वो भी होता है, कहते हैं नहीं, इतर परिदासार्थम माने विद्वान जो ज्ञानी है आत्मवेत्ता है उसको व्यावृत्ति करने के लिए कहा कर्माधिकृत, आत्मवेत्ता तो कर्म में अधिकारी नहीं है, यह कर्म में अधिकारी है, इसलिए विशेषण दिया कहा। अच्छा कथम मुक्तस्य आत्मन सर्वभोग्यता भोग्यता भोग्यता इति आशंका, वो आत्म जो बताए गए जो आत्मा है, जो पिंड गृहस्थ आत्मा जो शरीर है, यह कैसे सबका भोग्य कैसे होगा, भोग्यत्व तो कैसे आएगा, कहा तो सर्वेशम वर्णाश्रमादि भीत ही कर्मवीर उपकारित्वाद बोल दिया, सभी का उपकार करता है ये वर्णाश्रमादि भीत कर्म के द्वारा, मैं ब्राह्मण हूं गृहस्थ आश्रम में हूं इत्यादि वर्णाश्रमादि विहित कर्म के द्वारा सबका उपकार करता है, क्यों पंचयज्ञ करना पड़ता है उसको, पंचयज्ञ में सभी भूतों का उपकार हो जाता है, यही कहना है। तदेव प्रश्न द्वारा प्रकट दे, उसी को सभी भूतों का जो उपकार करना इसने है, उसी को प्रश्न द्वारा उसी को प्रकट करते हैं, पहले प्रश्न रखेंगे, कई पुनः कर्म विशेष उपकुर्वन केशाम भूत विशेषाणाम लोक इति उच्यते, इसको लोक का भोग्य कहा, लोक माने भोग्य, कई पुनः कर्म कौन सा कर्म विशेष के द्वारा, कौन सा कर्म करता है जो सभी भूतों के लिए यह भोग्य बनता हो, कई पुनः कर्म विशेष ही तृतीयांत है, किन कर्मों के द्वारा, विशेष कर्म के द्वारा, और केशाम भूत विशेषाण आम लोगों का, कौन भूतों का लोक बनेगा ये, केशाम भूतान आम लोगों का, किन भूतों का लोक बनेगा ये, और कौन कर्म विशेष ये भोग्य बनेगा, भोग्य बनता है लोक हमारे भोग्य जो इति, ये प्रश्न उठा तो इस उच्चते उसे उत्तर देते हैं, सगृही जो अज्ञानी है गृही गृहस्थाश्रम मैं गृहस्थो हूं ऐसा अभिमान करने वाला, यज्ञ होती उसको हवन करना है, देवताओं के हवन करना, यज्ञ होती यद यजते जो यज्ञ करता है जो हवन करता है जो कार्य करता है देवताओं के लिए, यज्ञ होती यद यजते, इसलिए क्या होगा उसका देवताओं का ऋणी हो जाता है, कोई बोल भोग्य बनता है, कहते यज्ञ होती यजते तेर देवानम लोको, कंडिका में कहा इसलिए देवताओं को लोक है भोग्य है वो, जो कर्तव्य समझता है यज्जुहोति यदयजते, अब ये जुहोति और यजते में क्या अंतर है, यज्ञ ही तो है, तब कहते हैं यागो देवता उद्देश्य स्वत्व परित्याग। याग माने क्या है, जैसे गोदान करता है तो देवता को उद्देश्य करके अपने अस्तित्व का परित्याग करते, इदम न मम, ये मेरा नहीं, अब ये मेरा नहीं, ऐसा अपना स्वत्व का, स्वस्वामित्व का परित्याग कर देता है, मैं अब इसके स्वामी मैं नहीं हूं और अमुक देवता हो गए, इसका नाम याग है। यही है देवता उद्देश्य ना द्रव्य प्रक्षेप याग, ऐसा बोलते हैं। यागो देवता उद्देश्य स्वत्व परित्याग, जो स्वस्वामित्व का परित्याग कर देना, अभी तक स्वामी था वो, गाय के मालिक था, गो के मालिक था, अब मेरा नहीं बोल देता है, ये त्याग। त्यागो यागो माने देवताम उद्देश्य स्वत्व परित्याग, यजति का अर्थ याग है। अच्छा, सएव आसेजनापदिनों को होम कहते हैं, और जुहोति का अर्थ करते हैं वही याग में हवन भी यदि होता हो, आसेजन माने अग्नि में सिंचाई भी होती हो, कहते हैं उसको होम कहा जाता है। माने केवल होम के बिना ही जो रुद्राभिषेक आदि किया जाता है उसको कहा जाएगा याग। अच्छा, और जहां होम भी होता हो उसको कह के ज्योति होम कहा जाएगा, यही कहते हैं। वो याग ही है, याग विशेष में हवन भी होता है तो उसको ज्योति कहा जाता है, ये कहा। सएव वही याग जो है तो सत्व का परित्याग करना, वहां भी देवता को उद्देश्य कर अग्नय स्वाहा बोलते हैं, तो माने अपना जो अस्तित्व था हवन सामग्री में, मेरे स्वामित्व था, उसको परित्याग करना है, स्वत्व परित्याग के देवता उद्देश्य करें स्वत्व परित्याग करना है। किंतु वह विशेष है, स्वत्व परित्याग करने के बाद भी वो वस्तु रहता नहीं हवन में, भस्म हो जाता है, यही है। सएव आशय वही यागी है वो, आशेतन अवधि को होम, जहां आशेतन भी होता अग्नि में सिंचाई भी होती हो उसको होम कहा जाता है। कहा तेन होम याग लक्षण, यही है दो कारण के द्वारा, होम और याग दो के द्वारा, कर्मणा ही कर्म के द्वारा, अवश्य कर्तव्य ना, गृहस्थ के लिए अवश्य कर्तव्य है होम और याग, तो कर्मणा अवश्य कर्तव्य देवानाम, जो देवताओं का पशुवत परतंत्रत्व प्रतिबद्ध, पशु के समान परतंत्र होकर के बधा हुआ हो जाता है, प्रतिबद्ध होता है, बधा हुआ होता है, उसको करना ही पड़ेगा, ये स्थिति है। इति लोक, इसलिए लोक हो गया, भोग्य हो गया, लोक माने भोग्य, देवताओं का भोग्य हो गया, आजीवन देवताओं के लिए कर्म करना है, उसे अवर करना है, इसलिए देवताओं का भोग्य हो जाता है। कहा त्याग है वहां, होम स्वभाव में होम आएगा, माने उसमें केवल त्याग मात्र नहीं, द्रव्य का माने सिंचाई होगी, वहां घी आदि सिंचाई होगा, वहां दूसरे को मिलेगा नहीं, वो जल जाएगा, होम में इतना अंतर है। लोकाह का तीन और चार की टिप्पणी करते हैं, तीन में कहा इत्येवं प्रकार, इस प्रकार से पशुवत परतंत्र, इस प्रकार से तेषां भोग्य देवानां भोग्य, देवताओं का भोग्य, लोक माने भोग्य, ये अर्थ है। अथ आगे फिर अथ शब्द आया, अथ यद अनुब्रूते, अब नित्य स्वाध्याय जो करता है, नित्य स्वाध्याय करता है, अनुब्रूते स्वाध्यायम अधीते, अनुवृत्ति का अर्थ है स्वाध्यायम अधीते, अपने शाखा का अध्ययन प्रतिदिन करता है, स्वाध्यायो अध्येतव्य, श्रुति बोल रही है अपने शाखा का अध्ययन करना चाहिए, ऐसा कहा गृहस्थ के लिए स्वाध्यायम अधीते, अहर अहर प्रतिदिन करता है। तेन ऋषिणाम लोको, इसलिए ऋषियों का भोग्य है वो, ऋषियों के लिए स्वाध्याय करता है, उनको संतुष्टि करने के लिए स्वाध्याय करता है, ऋषि लोग संतुष्ट होते हैं इसके द्वारा। अतः यद पितृभ्यो निप्रणाति, इसके आगे जो पितरों के लिए तृप्त करता है, तर्पण आदि देता है पितरों के लिए, और पिंडदान आदि करता है, श्राद्धादि करता है, उसके द्वारा निप्रणाति माने प्रयच्छति, ये प्रिय पालन पूर्ण धातु, इसका क्रियादि गण का है, स्नाभिकरण लगा हुआ है, पुआदि नाम हर्ष लग गया, हर्ष हो गया, दीर्घ ऋकार था, हर्ष हो गया, पुआदि नाम हर्ष। यद पितृभ्यो निप्रणाति, जो पितरों को लिए देता है, तर्पण देता है, पिंड देता है, इसके द्वारा पिंडोदक आदि, एक पिंड और उदक, उदक माने तर्पण होता है, पिंडोदक आदि देता है पितरों को। और यद प्रजा में इच्छते, और प्रजा चाहता है किसे, पितरों को संतुष्टि करने के लिए, तर्पण भी किया जाता है पितरों के संतुष्टि के लिए, पिंडदान भी पितरों की संतुष्टि के लिए, और जो प्रजा उत्पन्न करता है, संतान उत्पन्न करता है पितरों की संतुष्टि के लिए, उनको तर्पण आदि मिलता रहेगा करके, यत्र प्रजाम इच्छते, प्रजा की इच्छा करता है। ईश्व इच्छायाम धातु परस्मय पदी है किंतु यहां पर आत्मन पद में प्रयोग कर दिया, संदसी बहुलम व्यक्ति बहुलम सूत्र लगता है। प्रजार्थम उद्यमम करोति, इच्छते का अर्थ प्रजा के लिए उद्यम करता है, संतान के लिए माने इच्छा उत्पत्ति लक्षण अर्थ। इच्छा जब होती है ना किसी न किसी उत्पत्ति के लिए होती है, इच्छा इच्छा उत्पत्ति लक्षण ही है। इच्छा होने पर कोई न कोई उत्पन्न होना है लक्षण। प्रजाम से उत्पादयती माने प्रजाम से इच्छति का इच्छते का अर्थ प्रजाम से उत्पादयती, प्रजा की भी उत्पाद उत्पादन करता है वो पितरों की संतुष्टि के लिए। यहां तेन कर्मणा, इस कर्म के द्वारा माने ये पिंडोदक आदि कर्म और प्रजा उत्पन्न उत्पादन कर्म, इस कर्म के द्वारा कर्मणा अवश्य कर्तव्यत्वेन, अवश्य कर्तव्य मानता है उसके द्वारा। पितृणाम लोक, ये पितृणाम हर्ष है, इकार षष्ठी का बहुवचन है, वह मंत्र में जैसा आया वैसे ही दिख दिया। और आगे भाष्यकार कहते पितृणाम दीर्घ रिकार मानते भाष्यकार, क्यों नाम इसे दीर्घ होगा, वहां तो छंदसी उभयथा सूत्र लगा था, दोनों होते हैं वेद में, इसलिए नहीं किया था। पितृणाम लोगों मैंने पितृणाम भोग्यत्व न, लोक में तो पितृणाम दीर्घ होगा, नाम ही लगेगा। पितृणाम भोग्यत्व न परतंत्रो लोग, भोग्य माने भोग करके परतंत्र हो जाता पितरों का, ये भोग्य हो जाता है कहा। अतः यन मनुष्यान वास है, अतिथियों का वास कराता है, जन मनुष्यान वास है थे अपने घर में आए हुए अतिथियों का वास निवास कराता है, वास है थे अतिथि बसती और अतिथय वास है यानी अतिथियों का वास करवाता है, एडिजंत प्रयोग है, ये प्रयोजक में है माने यही है। यद मनुष्य, मनुष्या बसंती, मनुष्य लोग रहते हैं बैठते हैं, और ये वास है थे और मनुष्यान वास है थे, मनुष्यों का वास देता है ऐसा वास है। भूमि उतर उदक आदि दान है, किसके द्वारा वास कराता है, भूमि देता है, जल देता है पीने के लिए, जल आदि से भोजन आदि देगा, यही कहना चाहते हैं। गृहे अपने घर में वास देता है अतिथियों का, मनुष्यों का। यच्च तेभ्यो बसव्यो, और दूसरे काम भी करता है, वो जो बैठे हुए है अतिथि लोग बैठे हैं घर में, बसव्यो अवसद्यो वा, अथवा न रहने वाले भी कोई मांगने आएगा तो देता है, बैठने वाले और न बैठने वाले दोनों के लिए सत्रचंद है। अर्थी भी दोनों अर्थी हैं, भोजनार्थी हैं, तो असनम ददाती, भोजन देता है, भोजन देता है। तेन मनुष्याणाम लोका, ये होगा इस कारण से क्या होगा, मनुष्यों का अपमान लोक होगा, एक ऋणी होगा, भोग्य हो गया। अथ अनंत यद पशुभ्य त्रिणोदकम बिंदती लंबे, घास पानी की प्राप्ति कराता है पशुओं के लिए, उसके बाद पशुओं का भी भोग्य है, दास बन जाता है। हाँ, यही है बिंदती माने लंबायती, बिद्री लाभे धातु है, तो यहां प्रयुज्य में प्रयोग कर दिया, वहां बिंदती शब्द है श्रुति में, किंतु बिंदती ने बिंदयती, पशु प्राप्त करते हैं, ये प्राप्त करवाता है, इसलिए भाषिकार बिंदयती करते हैं, प्रयोजक में अर्थ करते हैं, प्राप्त करवाता है पशुओं के लिए जल उदक आदि तृणोदक आदि को जो प्राप्त करवाता है। तेन पशु नाम लोक माने भोग्य, वही है भूलोक लाना यहां। यदस्य गृहेशु स्वापदा भयांशी च पिपीलिका भी सह कड़बलि भांड छालनादि उपजीवंती तेन तेषाम लोक, इनका भी भोग्य होता है, इसके घर में जो जो बैठे हैं, कुत्ता है, बिल्ली है, बिल्ली आदि जितने भी हैं, स्वापद कहते बिल्ली आदि कहते हैं, स्वापदा बहुवचन है बिल्ली आदि। भयांशी जो पक्षी हैं होंगे, यहां बाहर बैठते होंगे, निवास करते होंगे, पक्षियां हैं, और पिपीलिका भी माने चींटी से लेकर जितने भी वहां बैठे होंगे, कीड़े मकोड़े जो जो होंगे, कुछ खाना मिलता है इसलिए बैठे हैं, वहां बैठे हैं जो जो भी होंगे। कर्ण बलि भांड छालन आदि, कुछ तो कण के बलि लेने वाले हैं, कण लेने वाले हैं, और कुछ बर्तन धोए हुए जो फेंके हुए होते हैं उसको लेने वाले हैं, कीड़े आदि जो है ना बर्तन धो के फेंकते हैं उसको लेने वाले, सब ख्यालन आदि, इसके द्वारा जो उपजीवन अपने जीविका चला रहे हैं, जो घरों में जो जो बैठे हैं, कुत्ता बिल्ली पक्षी आदि जो भी हैं, तेन तेसा हम लोग कहा, उनकी भी पालन कर रहा है, रक्षा कर रहा है, इसलिए उनके द्वारा उसके भी ये भोग्य हो जाते हैं, भोग्य हो जाता है मनुष्य कहा। माने पंचयज्ञ करना करने वाला ये सबके भोग्य बनना है, यही होता है। माने देव यज्ञ, पितृयज्ञ, ऋषि यज्ञ और अतिथि यज्ञ और भूत यज्ञ, यही सब जितने भी हैं जो उसमें आश्रित होकर जी रहे हैं सब भूत यज्ञ, यही है। एक दो तीन की टिप्पणियां यहां, चार पांच भी है। एक में कहा कर्मिणा यद अश्य, अश्य माने कर्मिणा, या अश्य के ऊपर की टिप्पणी है यदश्य, अश्य माने कर्मिणा, जो कर्मी है गृहस्थी है उसका। और दो में कहा स्वापदा माने मार्जारादय, बिल्ली आदि मार्जार कहते बिल्ली को, मार्जारादय जितने भी वहां घर में बैठे हैं उसके यहां खाने मिलता है इसलिए बैठे हैं, उसके द्वारा उसकी भी रक्षा कर रहा है ये। तद भाग रूप बली, तीन नंबर में कहा अच्छा कर्ण बली कहा ना, कर्ण बली माने कर्ण को भाग, कर्ण भाग है जिसका, दाने दाने खाने वाले बैठे हैं, कुछ चिड़िया आदि हैं जो दाना लेने वाले हैं, कुछ धोए हुए बर्तनों के जो फेंका हुआ होता है वो खाने वाले हैं, चीटी आदि ये सब, ठीक है। कंड बलि भांड, कंड बलि एक है, कंड के बलि माने उपहार लेने वाले, कण कण ले रहा, चिड़िया आदि कण लेते हैं। और भांड छालन आदि, और भांड बर्तन, धोए हुए बर्तन, भांड माने बर्तन होते हैं, उसके जो धोए हुए होते हैं उसे जीने वाले भी हैं, कीड़े मकोड़े आदि को क्या जीते हैं, ये सब के द्वारा उपजीवन थी। चार की टिप्पणी है आश्रयंती, उसके घर में आश्रित हैं सभी, इसलिए तेन तेसाम लोक प्राजु का तजीन संपाद, तजीवन संपादक, संपादक का क्रम, उनके जीवन के संपादक है ये, इसलिए उसके भी भोग्य है ये सबके, सभी भूतों का भोग्य हो जाता है, देवताओं का भोग्य है, पितरों का भोग्य है, ऋषियों का भोग्य है, अतिथियों का भोग्य है, बाकी अन्य भूतों का भी भोग्य है, यह ऐसी स्थिति है कहा। ठीक है, इसके तदेव प्रश्न द्वारा प्रकटित कहा, उसी को ही सबका भोग्य होता है, तदेव माने सर्वभोग्यत्व, सबका भोग्य बनता है ये, माने अज्ञानी जो गृहस्थी आत्मा है, शरीर है यह, इसी का कई पुनः कर्म, कई पुनः कर्म विशेष है उपगुर्वन केशाम भूत विशेषाम लोगों की उच्यते कहा, कि कौन से कर्म विशेष के द्वारा किन भूतों का उपकार करता हुआ यह भोग्य बनता है, ये प्रश्न उठा, तो उत्तर दिया सगृही यज्जुहति यदि यजते इत्यादि कर कहा। ठीक है, यजति जुहत्यो त्यागार्थत्वेन, अविशेषात शंका होती है, यजति बोलो जुहोति बोलो, दोनों त्यागना ही तो है, अपना स्वत्व का परित्याग करना है, इदम नमः यही करना है, अभी तक मेरा था अब मेरा नहीं है यही बोलना है, तो यही होता है अपना अस्तित्व का परित्याग करना, अपने स्वामित्व का, उसके स्वामी था अभी तक, अब मैं स्वामी नहीं हूं इसका, यही होता है दान आदि। तो यहां यजति जुहोत्यो, यजति और जुहोती दो कहा, यजुहोती यद यजते कहा, ये दोनों कहा, त्यागार्थत्व ना, दोनों त्यागार्थक है, अच्छा होने से अविशेष आदि विशेष तो नहीं है दोनों में, पुनरुक्ति आशंका, पुनरुक्ति है यजति बोलने से, फिर जुहोति का ना पुनरुक्ति, जुहोति कहने से पुनरुक्ति, यजति का ना पुनरुक्ति, पुनरुक्ति में आशंका कहते हैं, मीमांसा का सूत्र देते हैं, पूर्व मीमांसा का जैमिनी जी का सूत्र देते हैं, यजति चोदना द्रव्य देवता क्रिया समुदाय कृतार्थत्वात् इति न्याय नाह, न्याय माने ये सूत्र है, युक्ति है, माने ब्रह्म सूत्र नहीं है, मीमांसा सूत्र है, पूर्व मीमांसा सूत्र, यजति चोदना लक्ष्य कहते हैं, यजति माने क्या, प्रेरणा दे, प्रेरणा आये द्रव्य देवता क्रिया समुदाय कृतार्थत्व, यजति कहां कृतार्थ होता है, संपन्न होता है, द्रव्य देवता क्रिया ये तीन में चरितार्थ हो जाते हैं, यजति शब्द, यजति माने तीन आ जाते हैं, द्रव्य होगा जिसका सत्व परित्याग करना, जिस देवता के लिए होगा, और द्रव्य देवता और क्रिया देनारूप क्रिया, इसमें चरितार्थ है यजति शब्द, यह धातु उसमें चरितार्थ होता ही कहते हैं, यजति माने यह धातु चोतना प्रेरणा आता है, द्रव्य देवता क्रिया समुदाय कृतार्थ होता है, ये तीनों समुदाय में कृतार्थ हो जाता है, मान संपन्न होता है यजति शब्द, तीन होते हैं, याग करता है माने क्या है, एक द्रव्य होगा पदार्थ होंगे, दूसरा देवता होगा, तीसरा क्रिया, यही इन्हें चरितार्थ होता है, इसलिए यजति का अर्थ यह है, और जुहोति का अर्थ इसे अधिक होगा, यजन के आगे माने सेचन भी करना पड़ेगा अग्नि में, इसलिए उसका अर्थ अलग करेंगे जुहोति का, यही है। टिप्पणी छह सात की टिप्पणी है, यजति जैमिनी सूत्र है, चतुर्थ अध्याय है, द्वितीय पाद 27 नंबर का सूत्र, पूर्व मीमांसा का सूत्र है। यजति चोदना इत्यादि कहा। यजति शब्द, जो यजति शब्द ना, यज धातु, यजति जो शब्द आता है यज धातु है वह। यजति बोलने पर द्रव्यादि समुदाय वर्तते, यजति शब्द द्रव्यादि तीन में, द्रव्य और देवता और क्रिया, ये तीन के समुदाय में रहता है। वह यजति माने तीन ही तो होते हैं, द्रव्य होगा, देवता होगा, क्रिया होगी, वर्तते तदवाची इत्यर्थ, द्रव्य देवता क्रियावाची है यजति शब्द। तदवाची माने द्रव्य देवता क्रियावाची, कृतार्थत्वात्, उसी में कृतार्थ है यजति शब्द, ये तीनों में कृत माने प्रयोजन सिद्ध हो जाता उसका, किसका, यजति शब्द का। नैराकांक्षात, आगे आकांक्षा नहीं होगी, यजति का और भी कुछ अर्थ है, आकांक्षा नहीं होती, ये तीन में समाप्त हो जाता वो। तावत उक्तिया एव, इतने कहने के पर क्या, द्रव्य देवता क्रिया, तावत उक्तिया एव, उसी कथन के द्वारा ही चरितार्थत्वाद इत्यर्थ, उतने से चरितार्थ होता है यजति शब्द। यजति ददाति जुहोति, या पूर्व पक्ष आएगा वहां पूर्व मीमांसा में, कहीं यजति शब्द प्रयोग होता है, कहीं ददाती होता है, कहीं जुहोती होता है। ये श्रुत याग आदि नाम, ये याग आदि सुनाई पड़े, तीन क्या क्या सुनाई पड़ा, यजति ददाति जुहोति, ऐसा सुनाई पड़ने, भेदो अस्ति नवा इति संशय, इसमें ये तीनों में भेद है या नहीं, संशय हो गया पूर्व मीमांसा में। यजति ददाति और जुहोति ये एक ही है या भिन्न है, संशय होने पर। त्यागात्मकत्वेन अविशेषात भेदो न इति प्राप्त है, पूर्व पक्ष आकर के बोलेगा वहां तीनों त्यागात्मक हैं, यजति ददाति बने अपना अस्तित्व त्याग करना, यजति बने त्याग करना, जुहोति में भी त्याग करना समान है, यजति ददाति जुहोति, त्यागात्मकत्वात् कत्वेन अविशेषात, तीनों में विशेषता तो है नहीं, तीनों त्यागार्थक हैं, यजति बोलो, ददाति बोलो, जुहोति बोलो, त्यागना ही है वो, तो भेदो न इति प्राप्त है। पूर्व पक्ष बोलेगा वहां भेद नहीं है, यजति ददाति जुहोति में भेद नहीं होता, ऐसा पूर्व पक्ष बोलेगा पूर्व मीमांसा वहां इति प्राप्त है। अब भेद दिखाते हैं, देवता उद्देश्य न द्रव्य त्याग से यागत्वा, देवता को उद्देश्य करके द्रव्य का त्यागना, इसको कहते हैं याग। द्रव्यता देवता का उद्देश्य होगा, अमु देवता ले ये द्रव्य है, अब मेरा नहीं है द्रव्य, गोदान करते हैं, ब्राह्मण ले जाते हैं, अलग बात है, ब्राह्मण को नहीं दिया जाता गाय, देवताओं को दिया जाता है, देवता उद्देश्य करके त्याग दिया जाता है, ऐसी स्थिति होती है। तो देवता उद्देश्य न द्रव्य यागस्य यागत्वाद, याग इसका नाम है, देवता को उद्देश्य करके द्रव्य का अपना स्वामित्व का त्याग देना, अब मैं इसके स्वामी नहीं हूं, द्रव्य त्याग देना, कोई भी चाहे कोई भी अन्न देता हो, जो भी देता हो, ये याग का नाम यह है। तस्य प्रक्षेपाधिकस्य होमत्वात्, वही याग में ही एक अधिक कर्म करेगा, क्या हवन भी करेगा, जहां प्रक्षेप भी करेगा, अग्नि में प्रक्षेप करेगा, पहले वाला गोदान करता है तो अग्नि में प्रक्षेप नहीं करता, किंतु याग हो रहा है वहां अग्नि में प्रक्षेप भी होता हो, यदि आहुति भी डाला जाता हो, उसको होम होम कहा जाता है, वो भिन्न है याग से, कुछ अंश में भेद है याग और हवन में, सभी याग में हवन नहीं होता, इसलिए याग और हवन में थोड़ा अंतर होता है, होगा याग में हवन होगा, किंतु सभी याग में नहीं होता, थोड़ा अंतर है, भेद है। अच्छा, और परस्वीकार पर्यंत से दानत्व, त्याग करके दूसरे को स्वीकार तक पहुंचाना, कहां तक पहुंचाना, याग में तो इदम नममा इतना ही होता है, दान में क्या होता है, दूसरे व्यक्ति को स्वीकार करवाना भी पड़ेगा, अमुक मान अमुक देवता को उद्देश्य का, अमुक ब्राह्मणाय हम संप्रपदे ऐसा बोलता है, अमुक ब्राह्मण के लिए देता हूं, वहां स्वीकार करवाता है दूसरे को, इसका नाम होता है दान, अपना स्वामित्व का त्याग पूर्वक दूसरे को स्वीकार करवाना, इसको कहते हैं दान। दानत्वाद भेदो भेद तेषाम, इनमें भेद है, यजति ददाति जुहोति में भेद है, यह सिद्धांत किया वहां। इति स्थितम पूर्वतंत्रे, माने पूर्वतंत्र माने पूर्व सिद्धांत, पूर्व मीमांसा वहां ऐसा किया। दूसरा साथ में कहा द्रव्य इत्यादि कहा, जो टीका में जो लिखा था ना, द्रव्य देवता क्रिया समुदाय कृतार्थत्वाद कहा, यजति शब्द कहां कृतार्थ है, द्रव्य देवता क्रिया ये तीन के समुदाय में है कहा था, किंतु वहां पाठ कुछ भिन्न है कहते हैं, सात नंबर रिपोर्ट में कहते हैं अत्र द्रव्य देवता क्रियम इति पूर्वतंत्रे पाठो दृश्यते, वहां पर पूर्वतंत्र माने पूर्व मीमांसा में ऐसा पाठ दिखाई पड़ता है, देवता द्रव्य क्रिया समुदाय के स्थान पर द्रव्य देवता क्रियम ऐसा पाठ दिखाई पड़ता है, ऐसा पाठ वहां दिखाई पड़ता है, ये कहा गया टिप्पणी। और आठ की टिप्पणी भी है, इति न्याय न नीति, ये जय मैंने सूत्र दे दिया 4-2-27 ऐसा है। अच्छा आगे कहते हैं याग इत्यादि कहा था, यागो देवता उद्देश्य स्वत्व परित्याग। याग का अर्थ होता है देवता को उद्देश्य करके अपने स्वामित्व का परित्याग करना, अब मेरा नहीं है ऐसा। और होम क्या होता है तो कहा सैव आसेचनावधि का, वो याग ही है जब जहां सेचन भी होता हो, आहुति भी दी जाती हो अग्नि में, आसेचनावधि प्रक्षेप, आसेचनम प्रक्षेप, जहां सेजाग तक प्रक्षेप करना, इसको कहते हैं हवन। कहा उक्तम च, कहा ये पूर्व मीमांसा में इसको भी कहा उक्तम च, जुहोतिर आसेचनावधि का सूत्र है, वहां का ये पूर्व मीमांसा का सूत्र है, जुहोति कहां तक होती है, आसेचनावधि का, जहां सिंचाई भी होती हो अग्नि में, यानी गृता आहुति, घृत की आहुति डाली जाती हो, उसको होम कहा जाता है, यही है ये सूत्र है, जुहोतिर आसेचनावधि का स्यात, ये सूत्र है वहां पूर्व मीमांसा में, ये 28 नंबर का सूत्र है, यही कहते हैं तदुक्त ही। पूर्व से ये थोड़ा भेद हो जाता है, श्रवणात् जुहोतीर आसेचनावधि का स्यात, ये 28 नंबर का पूर्व सूत्र में कहा था, याग के बारे में कहा था, यजति का अर्थ किया था, द्रव्य देवता और क्रिया समुदाय में यज्ञ शब्द याग शब्द का प्रयोग होता है, यज धातु का प्रयोग होता कहा। और ये दूसरा नंबर का सूत्र वो 27 है या 28 है, यहां का हवन में इतना अंतर है, क्या अंतर है, जुहोति जो जुहोति हवन है वह आसेचनावधि का स्यात, आसेचन अधिक होगा वहां, वहां तक की अवधि होगी इसकी, ठीक है। इति सूत्रम अभिप्रेत्य, इस सूत्र को लेकर कहा उक्तम च इत्यादि इत्यादि, कहा उक्तम च इत्यादि शब्द, उक्तम च जुहोतिर आसेचनावधि का स्यात इति, ऐसा टीका में कहा। आहुति देना, सिंचाई करना, जैसे पानी की सिंचाई करते हैं जल की सिंचाई, वैसे घृत की सिंचाई होती है अग्नि में, घी डाली जाती है ना आहुति, वही सिंचाई है, सिंचक क्षरणे धातु है, सिंच धातु क्षरण करने, सिंचती बोलते हैं, रुदादि का हो तुदादि का है, शेम उचादि नाम से नुमा जाता है, सिंचती बनता है, सिंचक क्षरण धातु सिंचाई करने अर्थ में धातु है, सिंचती यही है। अग्नि में सिंचाई किससे कर रहा है, जल से नहीं, घृत से, वहां तक घृत बना आहुति स्वाहा करना है, वही है, वही अर्थ होता है। आगे टीका में कहते हैं, ये भाष्य तो पूरा हो गया, इसका भाष्य यही है, एक सैव आसेचनावधि को होम तेन होम याग लक्षण न, यही है, इसके द्वारा कर्मणा अवश्य कर्तव्यत्व न, वो जो गृही है ना अज्ञानी आत्मा, अवश्य कर्तव्य मानता है इसको, मैं अमुक वर्ण का हूं, अमुक आश्रम का हूं, गृहस्थ आश्रम में हूं, ब्राह्मण आदि वर्ग वर्ण का हूं, तो मुझे अवश्य करना है ये, त्याग होता हुआ एक में विशेष है, सिंचाई भी है, एक में सिंचाई नहीं है, यानी क्रिया में थोड़ा भेद है, क्रिया में भेद है। चलो तो यही कहते हैं, होम तेना होम याग लक्षण है ना कर्मणा अवश्य कर्तव्य जो ना देवानाम पशुत्वत परतंत्रत्व ने प्रतिबद्ध बना हुआ है देवताओं के लिए, लोक ये भोग्य है। अथा यद अनुवृत्ति जो स्वाध्याय करता प्रतिदिन, स्वाध्याय अध्येतव्य स्मृति में कहा है उस, तो नित्य दिन नित्य प्रतिदिन स्वाध्याय करता अपनी शाखा के, उसके द्वारा तेन अहर अहर दिन दिन तेन ऋषि राम लोक, ऋषियों का भोग्य हो जाता है वो, ऋषि के ऋण चुकाने के लिए मैं ऋणी हूं समझता है, ऋण चुकाने लिए कर रहा वो भोग्य है। और अथा यद पितृव्यो निप्राति, पितरों को जो तृप्त करता है किसके द्वारा, पिंडोदक आदि पिंड और उदक आदि के द्वारा, प्रतिदिन तर्पण और वार्षिक श्राद्ध होता है, एकोदिष्ट श्राद्ध महालय श्राद्ध इत्यादि श्राद्ध आदि के द्वारा जो तृप्त करता है। और यह सब प्रजा में इच्छा थे, प्रजा की इच्छा भी किसके लिए करता है, पितरों के लिए, पितृ के उद्धार के लिए करता है, माने भेद चले जाने के बारे भी पितरों को पिंडदान मिलता रहे, इसलिए प्रजा की इच्छा करता है, प्रजार्थम उद्यम करोती माने इच्छा, इच्छा से उत्पत्ति लक्षणार्थ बोला, इच्छा माने किसी न किसी उत्पत्ति बनाए, उसे इच्छा होती है तो आगे कोई उत्पन्न होगा, प्रजा की इच्छा, प्रजाम चतुपादी तथा का प्रजा की उत्पन्न करता है पितरों की तृप्ति के लिए, इसलिए पितरों का तेरह कर्म अवश्य कर्तव्य, कर्म उसका अवश्य कर्तव्य है, पिंडोदक आदि भी करना है, प्रजा उत्पत्ति भी करना है, इसलिए इस कर्म के द्वारा पितृणाम लोक माने पितृणाम भोग्यत्व न परतंत्र लोका का पितरों का भोग्य रूप से परतंत्र हो जाता है। अतः यन मनुष्यान वास का अतिथि जो आते हैं उसको वास करता है, पहले घरों में वास करवाते थे और धर्मशालाएं बनाते थे अतिथियों को रखने के लिए, कोई पैसा नहीं कुछ नहीं, बैठे चले जाए और अपने शक्ति के आधार पर भोजन पानी की व्यवस्था करते थे। आज धर्मशाला के रूप में हो गया, होटल हो गया, परिवर्तन ऐसा हो गया, उनको कोई पैसा नहीं लेना, ऐसा करते थे पहले लोग। तो एक अतः यन मनुष्यान वास्य थे भूमि उदगादिदान या गृह, घर में जो भूमि देना, रहने के लिए भूमि देना, जल पीने के लिए जल देना इत्यादि के द्वारा, और भोजन देना इत्यादि के द्वारा, यच्च तेभ्यो वास्यो वसद्यो अवसद्यो वा, वो रहने वाले हो चाहे न रहने वाले हो, आर्थिक भोजन के लिए अर्थी हो गए, अन्नदान करना, जो अन्न क्षेत्र आदि खोलते हैं ना, अन्नदान करना ददाति तेन मनुष्याम लोका मने भोग्य, मनुष्यों का भी ये भोग्य है, मैं ऋणी हूं समझता है। अथ यद पशुभ्य तृणोदकम बिंदति मन लंबी, पशुओं को लिए जो घास पानी आदि की व्यवस्था बनाता है, प्राप्त करवाता है, तेन पशु नाम लोका मने भोग्य यही होना है। यदस्य गृहेषु स्वापदापयांश जब बिलकादि सह, इसके घर में जितने भी जंतु बैठे होंगे, बिल्ली आदि से लेकर के चींटी तक जो जो होंगे आश्रित होंगे, मानी छिपकली आदि जो भी हैं इसके घर में आश्रित जितने भी हैं प्राणी, उनका भी भोग्य होता है, क्यों, इसी का अन्न वो उपयोग करते हैं। कर्ण बलिदान रक्षालन आदि उपजीवन दी, इसके द्वारा उपजीवन आश्रित होते हैं ये सब, कोई कर्ण रूपी बलि लेते हैं, उपहार लेते, भेंट लेते हैं, कण कण लेने वाले चिड़िया आदि है, वैयाक्षिक पक्षी आदि है, कुछ भांड धोया हुआ बर्तन गिरा हुआ खाने वाले चीटी आदि होते हैं, इसके द्वारा आश्रित है, तेन तेसाम लोग उनका भी भोग्य, संपूर्ण भूतों का ये भोग्य है, ये अज्ञानी जो ग्रस्त है ये कहा। ठीक है, हमें आगे बोलते हैं, यथोक्त होमादि भी, अच्छा यथोक्त होमादि भीर देवादिन प्रति उपकृतो गृहिणो विद्या प्रतिबंध संभवात तत् उपकारित्व व्यावृत्ति आसंजा, या शंका होती है जो बताए गए जो होमादि के द्वारा देवादिन प्रति उपकृत हो, देवादियों के प्रति उपकार करने वाला जो गृहस्थ है, गृहिणा गृहस्थ का विद्या प्रतिबंध संभवात, गृह विज्ञान हो जाएगा तो प्रतिबंधक हो जाएगा, कर्म छोड़ देगा ज्ञान होने पर, यह शंका आ गई उनके, प्रतिबंध संभवात तद उपकारित्व व्यावृत्ति, देवताओं के उपकारित्व पृथक हो जाएगा, ये आशंका, यस्मात कहते हैं भाष्य, यस्मात अयम एतानि कर्माणि कुर्वन उपकरोति, जिससे ये व्यक्ति जो है ना, यस्मात अयम माने गृहस्थ जो पुरुष है अज्ञानी, अयम जिस हेतु से ये एतानि कर्माणि, ये सारे कर्म करते हुए पितरों के लिए, देवताओं के लिए, ऋषियों के लिए, मनुष्यों के लिए, अन्यों के लिए, सबके लिए कर्म करते हुए उपकरोति, उपकार करता है, इसलिए देवादिव्य देवताओं के लिए उपकार करता है, देवादिव्य चतुर्थी बहुवचन, देवादियों के लिए उपकार करता है, तस्माद इसी कारण से देवादि इसको अविनाशी बना चाहते हैं, ऐसे ही बना रहे, मनुष्य बना रहे तभी हमारी जीविका चलेगी, ऊपर उठने नहीं चाहते, ज्ञान हो जाए नहीं चाहते, यही कहते हैं तस्माद। छह और सात की छह सात आठ की टिप्पणी, छह में कहा गृह अयम माने गृह अज्ञानी जो ग्रस्त है, सात में कहा उपकरोती माने देवतादि के लिए उपकार करता है, क्या उपकार करता है, कर्मानुष्ठान योग्यावस्थायाम, जो कर्मानुष्ठान की योग्य अवस्था क्या, अज्ञान अवस्था, क्या अवस्था है कर्मानुष्ठान के लिए योग्य अवस्था, अज्ञान, अज्ञान अवस्था में विद्युत्पत्ति असंभव है ना, विद्या ज्ञान की उत्पत्ति होना संभव नहीं, वहां यह स्थिति है, क्यों, वो अवश्य कर्तव्य समझता है कर्म को, तो ज्ञान की होने की संभव अज्ञान में होना है वो, इसलिए प्रतिबंध अयोगात, इसलिए वहां ज्ञान के द्वारा प्रतिबंध को कर्मों में नहीं हो सकते, यही कहा वहां उपकरोति कारण। आठ में कहा तस्मात सर्वदा अश्य देवादि उपकार करता, तस्मात करता हमेशा देवादि का उपकारक है, इसलिए देवादि इसको अविनाशी बना चाहते हैं, माने ये शरीर में बना रहे, मनुष्य शरीर है ये, यही अविनाशी, ये कहना है। अयमेव पूर्वेशम अथ शब्दारम अर्थोति, ये सब पहले भी जितने अथा अथा अथा आया जगह जगह, ये सबका अर्थ यही है, सभी लोग इसको ये अविनाशी बना चाहते हैं, माने अविनाशी बना आत्मा से नहीं, शरीर से अविनाशी बना, यही बना रहे, क्यों? इसके द्वारा उपकृत हो रहे हैं, उनकी जीविका चल रही है। ठीक है, तस्मात यथा हवाई लोके, जैसे हवाई प्रसिद्धि अर्थ में है, हवाई वहां कंडिका में है प्रसिद्धि अर्थ, यथा हवाई लोके लोक में क्या होता है, स्वायलोकाय, स्व शब्द है ना, वहां विकल्प से सर्वनाम संज्ञा कर दिया है, सोमज्ञाति धनाख्याय एक पक्ष में सर्वनाम संज्ञा हुई, सर्वनाम संज्ञा पक्ष में स्वस्मय बन जाएगा, और सर्वनाम के अभाव पक्ष में स्वाय, जैसे राम आया अपने लोक के लिए, अपने शरीर के लिए, तथा अवय लोक के लोक में, इस संसार में जिस प्रकार अपने लोक आए माने अपने शरीर के लिए स्वस्मयी, ये कहा माने स्वाय लोक आय करता स्वस्मयी, अपने लोक स्वयं के लिए, देहाय अपने जो शरीर है अपने शरीर के लिए, अरिष्टिम माने अविनाशम, स्वत्व भाव अप्रचितुम इच्छेत, अपने शरीर के लिए मैं नहीं रहूं ऐसा इच्छा नहीं करता, बना रहूं ऐसी इच्छा करता है सब कोई अपने शरीर के लिए, यही है स्वत्व का, स्वत्व भाव का अप्रच्युति चाहता है, प्रच्युत माने विनाश नहीं चाहता, मैं बना रहूं ये भावना होती है इच्छेत, स्वत्व भाव प्रच्युति भयात, क्यों अपने स्वत्व जो मैं स्वयं का जो भाव है उसकी प्रच्युति के भय से क्या करता है, पोषण रक्षण आदि भी इसका पोषण करता है, रक्षा करता है, दवाई दारू करता रहता है, सबकी आशा होती है बना रहे अपने शरीर के लिए, ऐसा करता है रक्षण आदि भी, सर्वतः परिपालयत, हर प्रकार से रक्षा करता है ये अपने शरीर के लिए, हर व्यक्ति ऐसा है, एवं इसी प्रकार जैसे अपने शरीर के लिए रक्षा करते हैं लोग, इसी प्रकार एवं एवं विधे, ऐसा जो ज्ञानी है, कैसा ज्ञानी है, मैं देवता हूं सबका भोग्य हूं, सब मेरे से उपकृत हो रहे हैं, सबका ऋणी हूं, इनकी कर्जा चुकाना है मैं कर्मों के द्वारा, एवं विधे, ऐसा ज्ञान वाला भी जो व्यक्ति है उसको एवं विधे सर्वभूत भोग्यो अहम, ऐसा मानने वाला ये ज्ञानी कैसा, मैं सभी भूतों का भोग्य हूं ऐसा जो मान रहा है, यही ज्ञानी, ऐसा ज्ञानी माने अज्ञान, अनेक प्रकार मया अवश्यम ऋणीवत प्रतिकर्तव्यम, जिस प्रकार ऋणी जो है ना कर्जेदार व्यक्ति जो कर्जा को चुकाना चाहता है, इसी प्रकार अब हर प्रकार से हम अनेन प्रकार इसी प्रकार से यज्ञ आदि के द्वारा उनकी रक्षा करना, अनेन प्रकार मया मेरे द्वारा अवश्यम ऋणीवत प्रतिकर्तव्य, मेरे द्वारा अवश्य जैसे कर्जेदार व्यक्ति होता है कर्जा चुकाने के लिए प्रयत्न करता है, इसी प्रकार मेरे द्वारा इनके लिए प्रयत्न करना चाहिए, कार्य करने के प्रयत्न करना चाहिए, इति एवं आत्मनम परिकल्पितवते, ऐसा अपने में कल्पना करने वाला जो व्यक्ति है, कल्पितवते चतुर्थंत है, कल्पित शब्द से मतुप लगाया हुआ है, अपने को कल्पितवत बना दिया, आगे चतुर्थी है कल्पितवते, ऐसा कल्पना करने वाले के लिए सर्वाणी भूतानि देवादि ने, जितने भी देवता से लेकर के चींटी तक जो गिने हुए जितने प्राणी हैं सबके सब, क्या यथोक्तानि पूर्वोक्त जो भूत जितने भी हैं, अरिष्टिम माने अविनाशम इच्छन्ति, उसके अरिष्टि चाहते माने अविनाश बना चाहते हैं, इसी में बना रहे ये मनुष्य ही बना रहे ऐसा चाहते हैं, ये कहा स्वत्व अप्रचित्य माने जो मनुष्य भाव में उसको अप्रच्युति के लिए उसका विनाश न हो इसके लिए सर्वतः संरक्षण हर प्रकार से रक्षा करते हैं ये मनुष्य बना रहे ऐसा चाहते हैं, कुटुंबिना पशु जैसे गृहस्थ लोग पशु की जैसे रक्षा करते हैं, क्यों उनसे द्वारा अपना उपकार होना है, कुटुंबिना माने जो गृहस्थ होते हैं परिवार वाले वो जैसे पशुओं की रक्षा करते हैं, इसी प्रकार देवता भी इसकी ऐसे ही रक्षा करते हैं अज्ञानी के कहा, तस्मात एसाम तन्न प्रियम इति उक्तम, पहले कहा तस्मात एसाम तन्न प्रियम एदे तन मनुष्य विद्यु, मनुष्य लोग इसको जाने ऐसा पहले कहा दशम कंडिका में बोल के आए, दशम कंडिका में ऐसे बोल के आए, कभी भी देवताओं को यह अच्छा नहीं है कि ये मनुष्य अपने आत्मा को जाने, क्यों आत्मा को जान लेने पर उनकी जीविका चली जाएगी, यही पहले कह के आया, तस्मात एसाम तन्न प्रियम यदेतन मनुष्या विद्यु, ऐसा पहले बोल के आए दशम कंडिका में, ये कहा अच्छा तदवा एतद वही यदेतत यथोक्तानाम कर्मणाम ऋणवत अवश्य कर्तव्य तुम, जो पूर्वोक्त जो कर्म है पंचयज्ञ जो दिखाया है गृहस्थ के लिए पंचयज्ञ है यही है यथोक्त नाम कर्मणाम ऋणवत ऋण के समान अवश्य कर्तव्य तो जैसे ऋण होता है कि कर्जा होता है तो चुकाना अवश्य होता है, इसी प्रकार ऋण के समान वो मान रहा है मैं ऋणी हूं इनका मानता है, इनके द्वारा मैं उपकृत हूं ऐसा मानता है। इस करके पंचयज्ञ महाप्रकरण विदितम, ये कहां विदित है? पंचयज्ञ महाप्रकरण, पंचयज्ञ प्रकरण है, पंचयज्ञ महायज्ञ प्रकरण है, माने स्मृति में है ये विदितम, ये जाना गया है कर्तव्यतया, कर्तव्य से ये विदित है, पंचयज्ञ करना ही होगा उसको, ये लिखा है स्मृति में है। और मीमांसितम विचारितम च, मीमांसा भी की विचार भी कर देगा ये, मीमांसितम च कंडिका में है विचार भी किया इसका, अवदान प्रकरण, अवदान प्रकरण में विचार भी किया ऐसा बोलते हैं। तो क्या है तो बताएंगे, पहली टिप्पणियां हैं, स्वत्व स्वत्व भाव अप्रचितिम, एक नंबर टिप्पणी है, ममत्व सद्भाव स्थितिम, शरीर में ममत्व की सद्भाव बनी रहे इसके लिए अप्रचित ऐसे करते हैं, माने अपने शरीर के लिए अपना अभाव नहीं चाहते कोई भी, जिस प्रकार उसी प्रकार इसके अभाव भी नहीं चाहते देवता लोग, देवादि खाली देवता ही नहीं सभी भूत इसके अभाव नहीं चाहते, बना रहे तभी हमारा जीविका चलेगी ऐसा मानते हैं। दो में कहा यागादीना बोल दिया, ये अनेन प्रकार में यागादीना, यागादि के द्वारा मैंने ऋण को चुकाना है ऐसा समझता है वो अज्ञानी, इसलिए वही करता रहेगा। यही है तीन में कहते हैं प्रति उपकर्तव्यम, ऋणिवत प्रति कर्तव्य माने प्रति उपकर्तव्यम, जैसे कर्जेदार व्यक्ति को उपकार करना है, जैसे कर्जा लिया उसको उपकार करना होता है, इस प्रकार देवताओं की कृपा से शरीर मिला है, पितरों की कृपा से शरीर मिला है, सभी भूतों के शरीर से सब उपकार करना चाहिए, ऐसे बुद्धि में होता है, उपकार करना चाहिए ऐसे बुद्धि होती है। कहा चार में कहा अविनाशित्वम, अविनाशम इच्छन्ति है ना, माने अविनाशित्व चाहते हैं, इसके अविनाशी सभी चाहते हैं, बना रहे ये, माने आत्मभाव में नहीं शरीर भाव में बना रहे, या ज्ञानी बना रहे, ऐसे आशीर्वाद देते रहते देवता लोग सारे सभी भूत तत्व च अविनाशित्व। क्या है? कहा ब्रह्म विद्याधीन पशु व्यावृत्ति राहित्य में, ब्रह्म ज्ञान के कारण उसके अधीन जो पशु पशुभाव की व्यावृत्ति न हो जाए, बस पशुभाव में बना रहे यही चाहते हैं सारे देवता, यही कहते हैं। कर्तृत्वादि परिपालनम इत्यर्थ, कर्तृत्वादि को पालन करता रहे, बस मैं करता हूं देवताओं के कर्म करने वाला करता हूं, ये जो कर्तृत्व भोक्तृत्वादि बना रहे, ना हम करता ना हम भोक्ता में न पहुंचे, यही चाहते हैं देवता लोग। पांच बगा संरक्षन्ति है ना, जैसे सभी देवता लोग सम्यक प्रकार से रक्षा करते हैं, कैसे दृष्टांत दिया कुटुंबी ने पशुन कहा, जैसे गृहस्थ लोग वो क्या करते हैं पशुओं की जैसे रक्षा करते हैं, जो पशु मरे तो अपने को नुकसान है रक्षा करते हैं, और कोई चोरी करके ले जाए अपना नुकसान है, यहां भी आत्मज्ञान में चलेगा चोरी हो जाएगा नुकसान है, इसी प्रकार कहा। स्वदेहवत इति शेष, संरक्षन्ति देवादि रक्षा करते हैं, किस किसके समान? अपने शरीर के समान, जैसे अपने शरीर का विनाश कोई नहीं चाहता है, इस प्रकार सारे देवता आदि जितने भी ये कहे गए पांच हैं, पांच भूत सभी भूत इसकी रक्षा चाहते हैं, ये बना रहे इसमें ऐसा चाहते हैं। कहा तथा जो उत्तम भारती के इसी बात को भारती में कहा है, स्वकर्माजित संभोगा दायित्व स्थिर कश्चन देवादीनाम विषय सूत्र गृहस्थत्वात्मदेहयो, ऐसा कहा। स्वकर्म आर्जित संभोगा संभोग दायित्व, अपने कर्म के द्वारा आर्जित भोग करना, और संभोग दायित्व में अपना भोग को दूसरे को देने में देवताओं में और मनुष्यों में कोई अंतर नहीं, बराबर है। देवता भी कुछ अपना भोग इनको देते हैं, वृष्टि आदि करा देते हैं, और ये उनका भोग कर देते हैं, और अपने अपने कर्मों के द्वारा आर्जित शरीर दोनों के पास है, देवताओं में कुछ कर्म के अधीन शरीर मिला है, इनको भी कर्म के अधीन शरीर मिला है, ये कहा। स्वकर्माजित संभोग दायित्व, अपने कर्म के द्वारा आर्जित शरीर और भोग को दान करने में, अपना भोग दूसरे को हिस्सा देने में, न कश्चन देवादिनाम विशेषोत्र, ही कहते हैं देवादियों का कोई विशेष तो है ही नहीं, समान है मनुष्यों में देवादि में। अत्र गृहस्थ स्वात्मदेह इति, गृहस्थ और आत्म के और देवादि के शरीर में कोई अंतर नहीं है, ये कहा। टीका में कहते हैं स्वकर्माजितत्व स्वसंभोग दायित्व, दो वाक्य है, अपने कर्म से आर्जन शरीर प्राप्त करने के लिए, भोग भोगने के लिए, और अपने भोग का कुछ अंश में देने के लिए, दोनों में समता है। एक कहा देवादिशु उभय प्रवृत्त भोगा विशेषात्, देवादि और मनुष्य में दोनों के द्वारा दोनों में भोग मिलता है, एक दूसरे के द्वारा पोषक होते हैं। ऐसी देवान भावयता अन ते देवा भावंत वह अन प्रसविध्वम काम हो, ऐसा कहा है। माने यज्ञ आदि के द्वारा देवता की रक्षा करो, तुम लोग पालन करो, और देवता भी वृष्टि आदि के द्वारा तुम्हारी रक्षा करेंगे, परस्पर है। अच्छा जी, टिप्पणियां हो गई पूरी। हाँ ठीक है, से देखें हो छह नंबर टिप्पणी है। अच्छा छह, तस्मात देवानाम मनुष्य पशुभाव वित्तान से अप्रियत्वात्, इसलिए क्या होगा, तस्मात माने देवानाम जो देवादि हैं उनको, मनुष्य को पशुभाव से वित्तान होना ये इष्ट नहीं है। और सात प्रकार स्मार्ते कहा, माने स्मृति में है वाक्य, पंचमहा यज्ञ प्रकरण कहा है, स्मृति में, श्रुति में नहीं है, स्मृति में कहा, और अवदान प्रकरण में विचार भी किया इसका, कहते हैं। टीका से देखें, टीका में कहते हैं पूर्वेशम अथ शब्दाराम अभिप्रेतम अर्थम अनुद्य समानांतर वाक्य अवतार्य तदर्थम। पूर्व में जितने भी अथ शब्द आया, अथ यज्जु होती यदाती इत्यादि जो जो भी आया, यजते इत्यादि जहां जहां अथ अथ यथ पितृणाम निपृणाति इत्यादि जो जो जहां जहां अथ शब्द आए थे वो सब नाम अभिप्रेतम अर्थम अर्थ, यही अर्थ है सबका, सबका अर्थ यही है, मैंने उपकार कर, उपकार करता है इसलिए उसकी रक्षा चाहते हैं, ये अर्थ है। समानांतर वाक्य में अवतार्य तदर्थ, अब आगे का वाक्य जो लेकर के उस अर्थ बताते हैं, तस्मात इत्यादि का, तस्मात यथा भाई स्वाय लोकाय अरिष्टम इच्छेत इत्यादि वाक्य आगे, जैसे अपने शरीर के लिए अविनाशी बना सब चाहते हैं, बना रहूं ऐसा चाहते हैं, प्रयत्न करते हैं बना रहूं, मरना कोई चाहता नहीं है, उसी प्रकार इसकी रक्षा करते हैं ईसा ज्ञानी पुरुष की देवता लोग, यही है आगे वाक्य। ठीक है, मैं कहा देवादिनाम कर्माधिकारिणी कर्तृत्वादि पालन में परिरक्षणम, माने देवा देवताओं का रक्षा, ये कर्माधिकारी में क्या रक्षा, देवता क्या रक्षा करेंगे, से कहते हैं कर्तृत्व की परिपालन बना रहे, मैं करता हूं भोगता हूं बना रहे, बस मैं अकर्ता भोगता इसमें न जाए, यही रक्षा है, मैं करता हूं भोगता हूं ये बना रहे, बस यही रक्षा है देवताओं, इसका फल भोगूंगा ये कर्म करने से, देवता खुश हो जाएंगे, देवता खुश होने पर आगे स्वर्ग आदि देंगे। देवादिनाम कर्माधिकारिणी, जो कर्म के अधिकारी है ना अज्ञानी, उसमें क्या उपकार, क्या रक्षा, क्या है, क्या रक्षा करते हैं देवता, माने उसके कर्तृत्व का रक्षा कर देते हैं, कर्तृत्व आदि की रक्षा कर देते हैं, मैं करता हूं भोगता हूं बना रहेगा, आत्माभाव में जाने नहीं देते, अकर्ता अभोक्ता में जाने, यही रक्षा है। तो देवादिनाम नौ की टिप्पणी में कहते हैं कर्तरी षष्ठी, संबंध में षष्ठी विभक्ति है, शेष षष्ठी सूत्र है कारक, संबंध में षष्ठी होती है, जैसे राज्य पुरुष राज संबंधी पुरुष है वो संबंध में षष्ठी होती है, किंतु यहां पर कर्तरी षष्ठी बोलते हैं, देवादिनाम जो षष्ठी विभक्ति है ना, देवादय रक्षंती ऐसा है वो, देवादय होना था किंतु कर्ता में षष्ठी विभक्ति हो रखी है, कर्तिकर्मणो कृति सूत्र है, कर्ता में भी षष्ठी हो जाती है, कर्म में भी षष्ठी हो जाती है, कृदंत का योग हो तो, परिरक्षण कृदंत है उसको लेकर के यहां करता है, देवादय होना चाहिए यहां, किंतु षष्ठी कर दी गई, समझना देवादय इसके रक्षा करते हैं, कहां है तो कर्ता में भी षष्ठी विभक्ति होती है, कर्तिकर्मणों कृति है, ऐसा सूत्र है कारक कृदंत के योग में, कर्ता में भी षष्ठी हो जाती है और कर्म में भी षष्ठी हो जाती है, यही है। आगे पूर्वोक्तम स्मार पूर्व कहा तस्माद इत्यादि कहा था भाष्य में, कहा था तस्माद यथा हवाई लोके स्वाय लोकाय अरिष्टिम इच्छेत इत्यादि कहा था, उसी का अर्थ करते हैं, कहा ठीक है। यथोक्तम कर्म कुर्वन यद्यपि देवादिनाम प्रति उपकरोति, अग्निहोत्रादि जो जो कर्म करता है, देव कर्म, पितृकर्म इत्यादि कर्म करके पंचयज्ञ करके देवादियों का उपकार करता है व्यक्ति, ठीक है, अज्ञानी पुरुष गृहस्थ होने पर भी। तथापि न तत् कर्तृत्व आवश्यकम मानवा, देवताओं का कर्म करना ही है, उसमें कर्तृत्व नहीं है, आवश्यक नहीं है, कोई प्रमाण नहीं इसमें, उसको करते रहे, ये शंका आगे तो कहा तदवया कहा, ये कहा लेकर बोलते हैं तदवा एतत् यथोक्त यथोक्त आराम कर्म कर्मणाम ऋणवत अवश्य कर्तव्यत्वम पंचमहायज्ञ प्रकरणे विदितम, ये पंचमहायज्ञ में अवश्य कर्तव्य दिखाया इसको, माने छोड़ नहीं सकता वो कर्म को, ऐसा दिखाया कहते हैं, उसी बात को पंचमहायज्ञ प्रकरण में विशेष रूप से उसको दिखाया है, वो छोड़ नहीं सकता, आवश्यक है उसको करना, कहा क्या है तो पंचयज्ञ क्या होते हैं, भूतयज्ञ, मनुष्यज्ञ, पितृयज्ञ, देवयज्ञ, ब्रह्मयज्ञ, सैत्येव पंचमहायज्ञ, इनको पंचमहा, एक तो यज्ञ होता है एक महायज्ञ होता है, ये पंचमहायज्ञ है, ये बड़े यज्ञ में आते हैं ये पंचयज्ञ, भूत यज्ञ आदि वे 9, 10, 11, 12, 13 टिप्पणियां दी, भूत यज्ञ माने भूत बलि, भूतों को उपहार देना, सभी भूतों को भोजन बनने के बाद में सभी कुत्ता कौआ बिल्ली आदि को देना, सबको देना, ये भूत बलि है, बलि में देना। और 10 नंबर का है मनुष्य यज्ञ, क्या होता है वो, कहते अतिथि आदि, अतिथि आदि की सेवा करना, वास देना, भोजन पानी देना। और पितृयज्ञ क्या है तो कहा श्राद्ध आदि, पिंडोदक आदि, वही है पितृयज्ञ है। और देवयज्ञ माने वैष्णदेव बलि, केवल एक देवता के लिए नहीं, सभी देवताओं के लिए देना है, इंद्राय स्वाहा, अग्नय स्वाहा, सभी के लिए देना है, सभी विश्व माने सब, सर्व शब्द का पर्याय वाचक होता है विश्व शब्द, सर्व विश्व उभय उभय सर्वनाम में है ना, सर्व और विश्व पर्याय वाचक है। और स्वाध्याय अध्ययनम ये कहा, अच्छा ब्रह्म यज्ञ क्या है तो स्वाध्याय है, वो है अध्ययन है, अपने शाखा का अध्ययन करना है कहा। अच्छा आगे टीका में कहते हैं ननु श्रुतम, अभी सुना तो है स्मृति में पंचमहायज्ञ कर्तव्य है गृहस्थों के लिए, सुना है पंचमहायज्ञ में स्मृति में सुना है, ननु श्रुतम अभी विचारम बिना न अनुष्ठान, विचार के बिना अनुष्ठान नहीं करना चाहिए, केवल सुनने मात्र से अनुष्ठान नहीं करना, विचार करना चाहिए माने उसमें करने योग्य है कि नहीं है, ननु श्रुतम अभी विचारम बिना न अनुष्ठान, सुना हुआ भी हो तब भी विचार के बिना अनुष्ठान नहीं करना चाहिए, नहीं रुद्र रोदनादि श्रुतम, स्वरोदित वाक्य आया है सब माने रुद्र अरोदित और वया रुद्र रोया एक बार ऐसा वाक्य आया, तो ऐसा करने से रुद्रयाग कोई नहीं करते, जो रुद्रयाग में चांदी दान नहीं करना चाहिए, बरिशी रजतम नदेयम कहा है, बरिश नाम के याग में तो रजत को नहीं देना चाहिए, वहां अर्थवाद वाक्य स्वरोदित नहीं रुद्ररोदनादि श्रुतम, रुद्ररोदनादि सुना है, स्वरोदित वाक्य आता है वेद में, वो रोया कौन रुद्र रोया ऐसा वाक्य आया होने पर इतने पर अनुष्ठेय, उसका अनुष्ठान तो नहीं किया जाता है, क्यों उस याग में चांदी दान करेगा तो उसका नुकसान होगा, रोना पड़ेगा, ये स्थिति है, तो फिर भी अनुष्ठान नहीं किया जाता, इसलिए सुनने पर भी विचार के बिना अनुष्ठान नहीं करना चाहिए, ठीक है पंचमहाज्ञ सुना है फिर भी विचार किए बिना, विचार तो हुआ नहीं कहीं, विचार किए बिना उसका अनुष्ठान नहीं करना चाहिए, यह शंका आ गई। तत्रह उसके उत्तर में कहते हैं, पहले टिप्पणी देखिए 14-15-2, 14 में कहा स्वरोदित वाक्य है वो रोया ऐसा वाक्य आता है, सुना है श्रुति में है, होने पर भी उसका अनुष्ठान नहीं करते, रुद्रयाग नहीं करते ऐसा, ठीक है इस प्रकार विचार किए बिना याग नहीं करेंगे। 15 प्रकार श्रुतत्व मात्रेणा, केवल सुनाई पड़ा इसलिए करना ऐसा नहीं होता, स्वरोदित में नहीं किया जाता, इसी प्रकार यहां भी पंचमहाज्ञ स्मृति में सुनाई पड़े किंतु विचार किए बिना, विचार तो हुआ नहीं है तो विचार नहीं तो कैसे करेंगे उनको, शंका आ गई तो कहा कि मीमांसितम माने विचारितम, मीमांसितम से एतद कहा खंडिका में, विचार भी किया है माने विचारितम अवदान प्रकरणे, अवदान प्रकरण में विचार भी हुआ है इसका, पंचमहाज्ञ का विचार भी हुआ है करना चाहिए करके, कही है अवदान प्रकरण क्या है तो मंत्र देते टीका में, तदेतत अवदयते यजते स यद अग्नौज होती इति इत्यादि अवदान प्रकरण, इत्यादि वाक्य जो है अवदान प्रकरण है। यद अवदयते सोलह की टिप्पणी में कहते हैं इंद्रादिव्यो विभागे न ददाति अवदयते, यही है अव उपसर्ग है, दय धातु दान गति रक्षा अर्थ में दय धातु है, दय धातु से दयते बना हुआ, दय धातु वादि का स पाया आत्मा ने पद है दयते, अव उपसर्ग लगा दिया दय धातु का रूप है दया, दान गति रक्षा हिंसा आदानेशु ऐसा पांच अर्थ में धातु है, दान देने अर्थ में भी है और इसमें भी है, गति अर्थ में भी है, रक्षा अर्थ में भी है, हिंसा अर्थ में आदान मन लेने अर्थ में भी है, देने अर्थ में भी लेने अर्थ में भी ऐसा धातु है दय धातु, उस धातु का रूप अवदय थे ये बता दिया। अच्छा अगर ऋणम हाव जायते जाय मानो यो अस्ति इत्यादि ना अर्थवाद है ना इतिहास, हाँ क्योंकि ये वहां अवदान प्रकरण में विचार किया है, पंचमहाज्ञ करना ही पड़ेगा, जब पैदा होता है तो ऋणी होकर के ही पैदा होता है, जाय मानो वही ब्राह्मण त्रिवी ऋण ऋणमान जायते ऐसा श्रुति है, जो पैदा होता है तो तीन ऋणों से ऋणी होकर ही पैदा होता है, देव ऋण पितृ ऋण ऋषि ऋण, कहा ऋणम हाव जायते ऋण युक्त होकर ही पैदा होता है, जो भी पैदा होते समय कर्जदार रहता है, जायते जायमानो यो अस्ति जो पैदा होने वाले जो भी है वो कर्जा युक्त होकर के पैदा होता है इत्यादि ना अर्थवाद, अर्थवाद वाक्य है ये, इसके द्वारा विचार किया गया है ये कहा। सत्र की टिप्पणी में कहा ऋणवान इति यावत, माने यहां ऋणम हवा माने ऋणम का था ऋणवान समझना, ऋणवान पैदा होता है, ऋण वाला होकर पैदा होता है, इसलिए ऋण चुकाना है ऐसा कहा, हाँ उसी का श्रुति है ये, श्रुति है ये। अच्छा ऋणम हवा जायते जाय मानो यो अस्ति ये श्रुति है ये, कर्जा युक्त होकर पैदा होता है कहा हुआ है ये कहा। इस प्रकार सोलहवीं कंडिका पूरी हो गई, समय भी हो गया, आगे सत्रहवीं कंडिका है पांत कर्म के विषय में, पांच मिलकर के कर्म होता है ये बताना है, इसके बारे में बताएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।